سورة مجادلة مدنی سورت ہے نزول یو سل پینزا 105 نمبر دیں پس سورت منافقون نازل شوئے دیں اور ترتیبان 58 نمبر دیں اتفا انزول سورت حدیث پسی لگو لے شوئے دیں رب سورت مخ کے سرہ مخ کی ترغیب ورک انفاق تب الوجود خمسا او جہاد ترغیب ورک نو دیدہ دیدہ سورت کے دی انفاق زیونت بیان چې کوم ځای مال لګي آر نمبر 12 کې مال به کوم ځای به لګي دی وځنه ورپسې را دویم او ځای مخکې تورات کې ترغیب ورکې انفاق او جهاد ته دې تورات کې درې قاعدې بیانې د تاسیس د جماعت په څه مضبوطیږي هر کاري ولذین امن سره ذکر کوي دی جو ورپسې را دویم او ځای مخکې تورات کې ترغیب ورکې اتباع د قران سنت ته آر نمبر 28 سنت 30 کې اندر تا آیت نمبر 5 کے زجر مخالفین ہوتا کہ ذلیل بشی کہ سوک دالا دا پیغمبر دا خلاف کا اتباع نہ کئی ذلیل خوار بشی دیو جور پسیر آنا یا بلا وجہ مکہ صورت کے دی عیسیٰ علیہ السلام دا ملگور و صفت ذکر کرو آیت نمبر 27 کے انو دی چی ملگوی یا بلا سوال نرمی کئی نو اس دورت سر کے وئی کیا غال پاس مو اچ پائے کہ دمال گرمان کی جدائی رازی جو جور فسیر آریا بلا وجہ مکہ صورت کی آدم ارتیرہ کی دیا رسم کی منافقان لے زجر رکھا تخویف مدلتا آیت نمبر نول رسم کی ذکر کئی جدا شیطان ڈالا امتیازات دوسر صورت ممتاز ہے پا بیان دا حکم دا زیہار باندے زیہار مسئلہ اشارتن بیان شیو پا صورت احضاب کی درے مایت کی اور تفصیل نوش ہے دلتا کی تفصیل کئی بلدہ شانش تے دو امسورت ممتاز ہے پاید عمر 5 باندے چسو خلاف دو سنتو کئی اب ازل لئی کو بی تو بلدہ کی دا شانش تے دا سر پاید بل امسورت ممتاز ہے پا بیان دا درے و قائدو دا تاثیر دا جماعتا درے قائدی آیا اور لذین سر دکر کئی اولا قاعده ذکر کرده آیت نمبر 9 که دویم آیت نمبر 11 که ادریم آیت نمبر 12 که پرده شان نیشتا بل سورت ممتاز ده پاید نمبر 10 بانده که این نمان نجوه من شیطان غلطی جرگی ده شیطان نی بلده شان نیشتا بل امتیاز سورت ممتاز پاید نمبر 22 بانده که صحیح ایمان پیچان بسی اپدی سورت کرده مقصد صورت ترغیب الالانفاق والجهاد چدا دیتو لس صورتو مشترکہ مقصد دے او سرا زمن کے رد رسم باطل کئی چگہ سبب گردی تشتت اد افتراق دے جماعت رسم باطل پارب کے دو داو چو سوڑی بخشت انتی علی قدر یومی تو فما دات بندے لکر اخپلے یعنی تما دا سیلا کد خپل مور سره چې د شاد غړ ملاوي کوم نو دا پدی باندې دا قسمه د طلاق قائم مقام خد او طلاق شو یو بی بی دا راغله دا حوله رضی الله عنها انا غیدا ایت خوند دا سند وی دا غی بیان ده پکې نو مقصد د صورت ترغیب جهاد انفاق تا و سرا رد رسم باطل شاگی پتب بان جماعت کے تشتت افتراق پیدا کی گئی خلاصہ مختصرا سورت کی اول بطور تمہید رد کے رسم باطل اب یا مخالفین تا تخویب بر گئی دا قرآن سنت اور تا ترغیب بر گئی بیا قرآن تا اور آداب بر گئی ارکان تا باشن آداب بر گئی دارنگ اتباع دا قرآن سنت ترغیب بر گئی بیا آد مرسط نا درید و حجر منافقان تا پا لفظ علم سرا اول زجر چی اے منافقا تا جماعت روانو دا پر غلط جرگی والی که اللہ تستا پتا دا اللہ بے ذل لکی بیا دویم علم آد نمبر 8 که یہ با ایمان دا امیر بیادبی والی که ولی و تا غلط نمون آخلی ولی اگا الفاظ وای چی اگر بیادبی دا تحقیر وی درم علم آد نمبر 13 که چستا تنظیم نا نره عقیده بدل دا بدات رسومات که تو سورے کی نہیں پاسے لین دین سورے والے کے ادری قاعدے یا والا قاعدہ نمبر نو کے یا الذین آمنوا سے ایمان والا تاجر گب تو قرآن سنت دفارے دویم یا الذین آیت نمبر گیارہ کے کہ ملگروں سے شورا یا درسی ملگر نہیں ملگر دیا لذائے پر کما ادرے ما قاعدہ آیت نمبر بارہ کے کہ مرکز تدین دان تھا تھوڑا نو دا چی تاوڑی تیو سے نور بے لگی امیرا او چی نور راوڑی نگا پا تابان ہو لگی دا چل خی قرآن کریم قد سمع اللہ یقین وارد اللہ وینا دا آغا خد ہے تو جادو لکا فیر دا جہا چی بات مباحثے کول تا سر پا بارد خاون خپل کے دانی جگڑے کولا صحابیات چی کمی جگڑے کولے تجادل فی زوجہا لیکن صورت ہود کے راضی چورت کے ترشو چی فلم آجا چکر امرام صلی اللہ علیہ وسلم دیر راگ ہیں نو جو جادل نا پی قومی دان چی اللہ سے جگڑ شروع کرا نو مدد چی اللہ تے سر دعو کچی اللہ پاک دیکھو کو قومی لوت دیکھنے اللہ دی بسکی گی نو جگڑ داراں گے صورت انفال کیوں چی جگڑ کی ساتھ راگا جگڑا نہیں دا دا بحث مباحثہ ہی اللہ وی ندارن دی خط دی بی بی نبی علیہ السلام تا بحث کو چی یا رسول اللہ ما تا خونداز تیو نبی علیہ السلام تا خو خبر خط بشو کرن وی نکن یا رسول اللہ نو نکن نو آغتا دا گورا آد نمبر چین کی یو جادی نو کبیل حق نا چی جگڑے کو نبی علیہ السلام تا پوکم دا اللہ کی نا بحثی کو وی نکن یا رسول اللہ من خو بیسلیو او پا قافلہ بور شو کن تفصیل منگا تکڑو نو جیتا اللہ دا پا مان دا جگڑ نی قد سامی اللہ پا تکسا واری دا اللہ وینا دا آغا خدی تو جا دلکا چی باتی کو تاثرہ پا بارا دا خواند کے دا دیکی چی اللہ یا رسول اللہ ما تا خو خواند دا غرا کر باتی چانتی علی کدہ حریومی تا پا ما دا تی بندی لکا دا خپلی مورا نبی اسلام خو کم نور آگر ناگو یا رسول اللہ نو خیر رکھا اللہ تعالیٰ چی مارسا اکم راولی یا رسول اللہ او تش تکیل اللہ او پریاد کو اللہ تا پریاد اللہ تا کو او خبر نبی اسلام تا کو دی دوا دا بلنا غختل دا جائز دی دا یا وسیلہ دا جو اندیس بندنا اگر چی اللہ نو سوالو کا چی زمان پر اکم راولی گی او تش تکیل اللہ پریاد کو اللہ چی اللہ زمان پر اکم راولی گی ولو یا سمان تحاور کما اللہ اور دې تاسو هغه گفتگو عائشہ بیبی وای زه خوا کې نه سم وای ما نه اورې وای زه که رورو لګیا هغه بیبی حضرت خاولا او یا الله اور دې ان الله سميع بصير دې ان الله اور دې کې ولې دې کې ذات او تو کوم ذکر کې الذين كذا يظاهرون منكم من نسائم چې ظهار کوي سانه خپل بیان چې خدو توایه دا څه کې موبایل تا دا چا د ورکه د چا دا او کتان چې دار کې ستانه مې نه سایم د خپل خودنه چې یو انت علي قدر مې ما هو نو ما هاتم نه دا خدي د دې مې د خپل مور نشو ان هم هاتم نه دې مې الا الله مگر هغه خدي ولد نو چې دې ته پیدا شوی دي ستا په خپل باندې ستا خدا ستا مور نشو و ان یو کنده چې لا قولونه خامخا وای یو ناروا د وینان و زورن درو و ان الله لعفون غفور کن الله دې ما فی کون که بخون که ولذین ظاهرون من نسائم هغه څنګه چې ظاهر کړي خپل بیان او تو که مواره ثم يعودون بیا را ګرځې لما د هغه لما یعنی اما دا نه قال چې ویلو نو سبا که فتحرو قبات من قبل یتماس نو دا دول دې یو غلام مخد لا سرون خدیتا ذالکم شی دارنگ تو ادو نبی نسیت گول تاسو پدی قرآن سرا او اللہ پا ما تاسوی کوئی خبردار دیں پا ما لم یجن چاچ نموند غلام ازادول و سیام شارین نروجی دی دو میاشی متاسا بیان یو بالفسی متواتر من قبل یتا محاسا مخد لا سرون خدیتا خد ملاویدون مخد دو میاشی روجی بنیسیم فمال لم یستطیع دا سزا دا فمال دا سزا دا کفاره که وقت بیاد اول با خسر ملاو شو بیاد نه دا سزا دا چی تا دیو پرد سپت بل پرد لوی دوار یو جنسو خدی بی دوارا خو د یوې صفت و مور د بل صفت و ښه ده نو تا د ښځې تا د مور صفت ښځې لوي نو تا ظلم وکړه نو سزا دا چې دوه میاشتې روجې اوس یا به غلام دا دی مخکې نه ښځې لاس نه شي وړ دی آیا به دوه میاشتې روجې نیسي نو هغه خو نو چې د خدای صفت ده بابا لوي چې مشکل خوشه او دا تا دی چې هغه جنس یو چېرته الله او چېرته مخلوق اته د الله صفت هغه لوای بابا له چې مشکل خوشه د غوس دی دا تنګجمه د خدای صفت حاضر ناظر دی ټک پټک دی نو ته څه شوې په تا ښځه طلاقه نه شوه په تا هم ښځه طلاقه شوه کنه ځکه د الله صفت دی بل لوی بدبخته مشرکه هغه کسان چې دیار کوي د ښځو خپل نه ثم یعودون بیا راګرځي ما د هغه نه چې ویلي وو نو دا ډول دی یو غلام من قبل انت ما سامک لا ترون خذتا ذلكم شيء دارنگي تو ادونا نسيت کول شي تاسا بي په قران سره ولا بما تعملون خبير ولا فما تاسو کوي خبردار فما لم يجد چاچه نمو نه غلام ازادول یا غلامونه یا پیسیو سنه لکه پیسیو ته غلامو نشته نو پس یامو شارین نو روجی دی دو میاشو متطابقین فیدر پی که یو دیو خوڑا پاکی منز که نو بیا با سر شروع کی گی من قبل اینجا تا ما داستان دا روجه که کم کفارا دا دیم دا دو میاشو روجی دی مسلسل که مثلا سلوی خورا دیونی سر یو دی پاکی ما تکر دا بانجبورای نا دی ما تکر آن دا خدو تا پاکی دا کنسیشن شده که دا خدو خو مجبوری وی یا اگا سرات داستی اگا دا غیر آدی ماواری رازی نو اگای تا پاکی ما پیشتے اب باقی سڑو تا نیشتے که پا کس دو خورا که پا نا پویا دو خورا نو بیا بیت سرکی دا دلتا ما چاچو نمونده غلام یا نروجی دی دو میاش پیدار پی مخی نشی لاس وڑی مخی لاس وڑا رو نخذی تا پا مال لم یا ستا نو اچه تا توان نلد درو جونی ولو پا اتام اسی تینا مسکینن نو خورا کور کولی شپیتو مسکینن اللہ دو تیما دقا سانا دار اکا خوراک نشور کولی نو بیا پیدیا دور کلن سبا تقریبا 200 روپای به جوری گی نو شپیتو لپا 200 کزار برکن 12,000 روپای جوری گی 12,000 برکن خلق کن اصلا خدای باشن دالک داو کم دالا دی لیتو منو دی پر تاسو ایمان روی پال پاو کم دالا بانی پا پیغمبر دالا بانی و دالک و تل کودو اللہ و دا پول دالا مقرر کردی ولل کافرین عذابون علیم دا پردمون کردی و عذاب دردناک دا چنه منی او زجر مخالفین تا دا قرآن او سنت یکن آقا تان چه خلاف کئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا قرآن نا خلاف کئی سنت نا کوبی تو دل کریشوی دی کما کوبی تال نزی من قبلیم تا کسان چه دل شو آقا کسان چه مخ که دینا آدیان سمودیان وقت انزلنا تن بیناتن احال داده چرا لیکر امگا احکام واضح هم ولی کافرین دا پردمون کرین دا قرآن عذاب رتوا کون کرده دا با کلی یا اون پاورد بایی یا با توم اللہ چه پورتا با کدی لاللہ طول نو پا بی کدی پا بانج دی کدیو آسا اللہ شمیری لاللہ دی دا گناوان دی کلی دی شمیری دی و نسو آدائی نیر دی و اللہ علا کل شن شهید اللہ دی پرسدوان دی گوا او تا اول علم چه غلط جرگی والی که ظالم مشرک منافقا تمهید ختم شد تمهید که ارکان لی عذاب ورکل چه داس الفاظ مو چه پاقی بانسا جماعت که تشتت پیدا شی افتراق پیدا شی لکه خدی خوان کور روان شی دارنگ ملگر تا آقا لپس مو چه پای بانسا ملگر تا جدا شی نو او دیده نا رنبه علم چه تاس با غلط جرگی نکوی علم تران اللہ اتنگور چه اللہ علم پوده پا بانچ اسمانو که پا بانچ پزمک کی دی ما یکون من نجوا نوی یو جرگا سلا ساتینا دریو تنان اللہ هو را بیم مگر دا اللہ دیتا دان چه اللہ سلورمی اللہ دیتا دی پید بار دی علم دا قدرت خان علم دا اللہ تا پدش دی سوائی اکا نیسی نیولیشی ولا خمساتینا انا جرگا دا پیدو تنان اللہ هو ساتیسم مگر دا اللہ دیتا دی دان چه شپگم اللہ یل تولارو سران په اعتبار د علم او د قدرت الله دې سره ولا ادنا من ذالک نه کم دی درونه او نه زیاده شپګونه مگر دا الله دې سره په اعتبار دې نه قدرت انما کانو کم دا کچی وی بیا خبر به کې دی پاغه باندې کړو په پرد د قیامت یقینا الله پر رسید باندې پوه ذات او دویم زجر د امیر ته غلط الفاظ ول وای غلط الفاظ مو امیر ته کنه د منافقان دا طریقه چې راوي السلام علیکم السلام علیکم منافقان او يهوديان نو نبی صلی الله علیه وسلم هو وی و علیکم یو د عائشه بی بی ولاره هډه جذباتی و هغه وخت راوي السلام علیکم هغه وتوي السلام علیکم ولانکم الله واجب الله علیکم نبی صلی الله علیه وسلم نرمی کو وی څنګه نرمی کو ته دا نبی صلی الله علیه وسلم ته موت و علیکم دقیقه په ماونه لږه مطلب الله تعالی امر کړي الله تعالی بیمار سم بیمار ته وي مرګ ته وي می دقیقه نه لږ په ما ته ماده پی لګي وی خیر علم تر الذین اتنغرا کذنه ان نجوا چې موږ کړی شي د غلط جرګونه ثم يعودون بیا راګرځي لما غجرګو ته چې موږ کړی شي دا غینه وتناجون بالاسم العدوان او جرګی کوي د پر خورول د شرک د پر خورول د بلاد وماسيات الرسول اخلاف في عمر رسومات رسومات واذا جاءوا كرشرات منافقا نحيوك پیش کشگی تا تا سلام کی تا تا پاغ الفاظ با لم يحييك به الله چه سلام نکرتا تا اللہ پای بانی اوائی دی پی انفوز بقبل دان ارون کی لولا عذبون اللہ ولی صدان رکی مقتا اللہ کله پیغمبر نو به صدا را کړو کنه د پیغمبر نه کنه کینه ولی صدا نه راکې مون تعالی په ما چې مونږ ویل هات به جواب کافی دی سور جانم دنیا کې ساس صدا نه پورې جانم کوټی شي داس له نه دن نه شي دی ته په وې سل مسیر دیر بزا دور ور جانم یا یو الذین امنو اوله قاعده مومنان ته چې تاسو به جرګی کوي د منافقان په شان نه تب جرگی کو تو فار اشاد توحید سنت گرے یو الذین آمنو او مومنان دانا تناجیتو کل چی جرگا کوئی تاس فلا تا تناجیو بل اسم عدوان واسی سرزو نو جرگویں کو بکوئی تو فار دو خرول لے شرک تو فار دو خرول لے بیداد از فار دو خلاف دو پیغام دو رسوماتو و تناجیو جرگی کوئی بل برے تو فار دو خرول لے توی لوی نیکی لوی اخسان بر اخسان توی لوی اخسان توحید و تقوی الفرد دخور لسنت تقوى سنت واتقوا الله ورغد الله انا اغذان اليه توشرون جدي الله تفور تكريش انما نجوى من الشيطان يقن الليب لامب نجوى كده دي مراتنا غلط جرغا يقن غلط جرغا من الشيطان دي شيطان دا صدفار خي شيطان لياخذون الذين آمنوا دفار چه غمجن كي اكتان چه ايمان راوري دي وليس بزوارهم شیعه انه دا شیطان ایس نقصان را سون کری مومنان تا پا دی غلط جرگو ذرا براما الا بیزن اللہ مگر نقصان را تی فکم دا اللہ بانده کستا خلاف جرگی کئی جرسی کئی یا رسول اللہ یا فلان که نیس نقصان نیس رسول تا تا ندین تا یاری گاما خبا که گاما دا قرآن خلاف ایدی العلوم پا کاری دا غلط توی تا پرواه مکا وعلا اللہ فالی توکل مومنون اپا اللہ بانی زانده اس پر ایمان والا او دویم قاعده تک ابتدائی حالات انزایون تنگی جنوی کسان را شیل دای ورکوی یا ایو الذین آمانو واکتان تاتم اللہ مثلا جهاد انفاق قلچی ولی تاتو تفاسا ہو پر اختیاو کئی فیل منجال سے بزاید دناستو کے فبسغو نو پر اختیاو کئی یفتحو اللہ لکم پر اختیاو کئی اللہ تاتو لہ قیل را مجھول سیغا مانا چیزا تا بخلقوی جلک تنگ کینا دات منوی تب ګوره که حالات تقاضا کول د تنګیرو چې ته وګورې چې خلک ډیر شه په خپل رو راته په خپله باندې داسې تنګ تنګ کېدی دا نه چې نور کسان راشي ځای نه به ځي وي به یاره بس ځای نشته نو منافقان به اکثر صاحب پلن پلن به کېناسته پلن پلن د وخته به راله پلن به کېناسته چې نوي مسلمانان به راغي ځای نشته لا بړنه لا حکم راوړي چې نه چې نو کس راځي له غوښته پرې دی آداب دا یعنی آداب دی آداب بل ته یل مینه ده دا ته پرې دی نوې کس ته پرې دی او ایمان والا کله چې ویل تاسو ویل شي نه آداب ته قضا کول دی خبر چې تپاته وو پراختیا وکړي تپاته وو په خپل مجال سي پراختیا وکړي په ځای ده نه فاپسته وو نو پراختیا وکړي یب تخیل الله لكم فرستیابه او کې الله تعالی لوی لوی ځایونه والله درکې الله بیا ودا قیله انشدو دته مجهول سی غلا که حالات تقاضا دې کول چې تاسو پاتې نو پاتې او کله چې ویل شي انشدو اوځي نو فانشدو اوځي دا نه تا ته امیر وته چې پاتې لکه بیا به خفه یا ته امیر یا ته استاد پاتې لکه ملمان زایبر نه ته خپل عقل نه کار واخله چې ملمان را ل نوي نوي کسان ترسته لاړ شي مخکې ته راواله یرفع الله الذين امنوا پرتګل الله کسان چې مله مساله ساسو درجی به الله درکي او کسان پرتګل کسان چور کرشیو د علم د الله درکي درجه پړیو درجو باندې والله بما تعملون خبير الله پامن تاسو کوئی خبردار دی درما قاعده چې دی مرکز د دې ځان سره سوړه د خوراک ته به اوړه د پیسي اوړه دغه په ملګرو به لګی امیر سره دور پیسي چرته غریب به اکثر غریبانه نه یو سره مالدار خدای خبره نه خو چې غریبانه نه او پیسي ځان سره وړه چې په ملګرو لګی نو ملګری به سره جوختي او څنګه به دا خپل لګی نه ځان له نشته غریبانه نه اکثر نو په ملګرو به سره لګی کینه یا یو دین امنو او کسان چې تاسو مله مسل دین فاقد جان اذا ناجیتم رسول کل جرگه خود پیغمبر اسلام سره فقدیم و بینده نجوا کم صدقا نو مخی که ده مخی ده پل جرگه نه صدقا نبی اسلام صدقی نه خوڑی نو صدقا سره پا ملگور بیلگه دارن امیر ستا پیسی خو نه خوری امیر باستنگ سر بیش ستا پیسی بگر بی پا ملگور لگه کنا مطلب ده چه ستا یا پندی پند که پیسی که ده دالکا خیرون لکوما دا طریقہ غورا تھا دا چھ پیسے لگے وا تھور اڑ پا کو آرے دڑوں اڑ بر پا کے دیکھا جی اوسڑے پیسے لگئی تو قدرتی کا امیر اگلے چڑھتا ہوئی ترا دل تک نہ ستا بڑ کے او گورے دے پیسے اور گند تو چ دل تک نہ اما تا بوسوم نہ چھ تو چھ پیسے لگو ان تھا بڑ مج مج تو نہیں چھ مر دا وجہ نہ دا اچھا پیسے دینی لگن تو بچو تو ما پیسے دی لگو نہ ما تس پہ گوری نو اڑ بڑ بڑ کے کدورا ترا دیو تھا پایلم تجدو دا ذکر کړه کې پیسې نشته خبره نه پات کنه مو وای تاسو مال نکنه الله هغه به خونکه مې رو باندې ها مال کې نشته نو خدمت خو کاو کنه آج پاکتو مان تو قدم بینه ده نه جوا کوم صدقات آیا رګی تاسو چې پیش کوي تاسو مخ کې ده جرګو خپل نه صدقات نو پایلم تفعلو پس تاسو دا کارونه کو نشته پیسې نو مې رو باندې کړل الله پتا باندې تاسو فرض کړل نه رو باندې حکم دې استحباب دې بس فاقی مصر جاہر کے مدور کئی دکات یعنی خدمت خو کوا لا خیلہ اندکا تحدیہ والا مالو پلیت دل نتقا علم یسدل مالو علم یسدل حالو تا تا نمال شنو اسونا ششوار کے نو خبر خوخی کوا کنا بل تبیان خو کوا کنا آج پاکتو ما آتا تری گن تو قدم بین اید اللہ ید ای نجوا کم چی مخی کئی تاتو مخی نجر گو پولن صدقات خیرات خیر خیرات پیغمار خیر خیر نو خور گر سا امیر گو سا خیرات نینا سا چی خیرات نینا بس امیری پاید لام تفعالو پس که چی تاتو نکی دا کارم یعنی مال ور نکی احال دا چی میرا بانی کر اللہ پتا اللہ معاف کری پتا بان لازم ندی پردن دی فاقی مصا جاری کئی مدور کئی دکات واتیو اللہ من دا اللہ پیغمبر دا اللہ واللہ خبیر مما تعملون واللہ خبردار پا مانی تاسوی کوئی علم تر اللذین تولاو او تا دا درم علم دے پا دے کی زجر منافق تا درم کہ با ایمانا چستا جماعت ندے بیداد کئی شرکیات تو سر بیا کی نہیں پاسی ہو رہی ایتا نگورا کزان تا چی واقتا یو قوم تا غضب اللہ علیم چی غسکر اللہ پا ایمان بیدتی دے مشرک دے ما هم من کم نی دا منافقان ستاسو نا انا دا غینا و احلی پونالال کدیو اقسمو اخری پا دروغ بانی چی ستاسو قسم پا ستاسو ملگری دا ستاسو ملگری و هم یعلمون ادائی پویگی چی دا قسمو اخری پا دروغ تیار کری اللہ دیل عذاب ساخت یقین دای بردیاشی دای کون که ایت تخت دوی ما آنا و اونی ول دای قسمو نخپل لحظو نخپل جن نتن دال دان پی بچ کری وصد دوان سبیلانو بند شو بندول که دال داد لارینا دا قرآن نا نو دیل دی عذاب رو سوا کون که لن تغنیانم اموالم ولا اولادم اللہ شیعا هر پای دبر نکری منافقان تا مال نه دینا ولاده دا اللہ دا عذاب نه سشی دا غسان جان میان دی بیسی دی که میشا او تخویب او خرب بیا یو ما بسم اللہ جمعا یاد کارا چه پورتا با کدی دا اللہ طول تو قسمون دا بخوری اللہ تا اگر چه قسمون خوری تاس تا قسم پخدا ستاس مال گره مرتا باقا برموش قسم دا اللہ والا ربی نما کنا مشرکن واسبونا گمان کردی انم علا شه ایدی دی پیو خطر که بانده دی منافقات تا خطر که چوگو مگه زن بچ کوله شو کنه مو قسمو تا خورو اللہ خبردار انم هم الكاذی بونا خبردار خندهی هم دی دی در رو جان دا چوگ مگه چل را دی دا چل ولیان استا خدا لیم شیطان سور شده پدیبان شیطان شیطان به مساله شده دا اللہ امداد تلر شده وان سام ذکر اللہ نویر کلی شیطان دی نا حکم دا اللہ کن دا اللہ دا چی بیر ازی تر بنا که نی نو لائک دا آخر خید بو شیطان دا دل شیطان دار چا تر جناس وای دا دل شیطان دا خبرداری کن دا دل شیطان اون لخاتون دیتا وانیان و بیاد اجر یقینا کدن چی خلاف که دا اللہ پیغامر دا اللہ دا کدن فی الادلیل پا دلیلو که بایی کتب اللہ او تسلی بشارت موحیتا مقرر کرے اللہ دا خبرہ چلا اغلبان آنا خامخواہ غالبیم دا دماغ استازی تا دا قرآن خدمت کو طالب اللہ غلبار کرنی بیشک اللہ قوی دے عزیز تا غالب دے لا تجد او دی ایمان طاقت دا بیانی چاکی چی ایمان دای بسنگی آئی با دا سفاتی خواہ چی چاکی ایمان لا تجد او قومانا نبا مویو قوم چی ایمان روڑی پا اللہ پر حضور سونے باندی نو نبی موی یو آد دون من حاد دا اللہ رسول چی دے با دوستی کئی دا اچھا ترا چی خلاف کردی دا اللہ رو پیغام دا قرآن خلاف عقیدی جوڑا چی مڑی اوری وسی رشتے اور پیغامر خلاف سنت خلاف کئی غم خادا کئی ولو کانو دوستی با سر نکئی ولو کانو اگر کیو دا مخارفی دا قرآن سنت آب بام پلاران دا دی آب نام دی ایمان تا قادر دا دا که پلار دی او نام یا زامن دی او خوانم یا رونا دی او آج شرطم یا ٹمبر دی چه قرآن سنت خلاف که تو بس دوستی نکه پڑھ کیوا اولای که دا خلق قطابا فی قلوم الیمان مضبوط کرا اللہ پڑھون دکی ایمان دا چک بایکاٹ اگر پلاران نا خلافی کو درون نا ترون ترون نا دا دی پڑھ که اللہ قطابا دی تو چی پا گٹا که پا چنائی پا سٹ بانول دی کلی دا ستار ایڑا که اللہ ایمان کلک کخا ادا ارتیا تر چی دا دوستی دا بیدتیان سرما و دین پروش سرما نه دیدی سری پا ایمان دا پاس اپرود دی اگر کلک نه ویده ما بیروح من و اما زور کرد دیده اللہ پا میرا بانتیا تر دا خپل طرف نه امدادی کرد دی و او دید کلی ما دنه پا که دیده جنتون دا چی بایگو لانده دون این اولی همی شبی پا دیکی خوشحالو اللہ دینا ادای بی خوشحال دا اللہ دا کسان خیزب اللہ دا دل دا اللہ دا چی بایی کاتو که صحابه کرام پا قرآن مانا خامل کرده ده دی آیت اول نمبر مستاق صحابه کرام دی لکه او بکر صدیق پلار شد نبی سلام پسوی چه بای سینه کن آف پلی غورو نبی سلام داست دولا یا رسول اللہ تورا نوی پسر بامی والو سر بامی تعلیم دولا دارنگ او دالی او بکر صدیق تزویه وی عبدالرحمن سیبا رضی اللہ عنو وی دری دل تزمات تور لاند را غلی پا غزای بادر که ما بی پلار من ناغاو تای قسم ده کدما تور را دیو در اغلا سر بزد فیدی سر بانو وقتی او محلو دوله بمی دارنگی ابو بید جراغ سپلار مخیطا جن اغای او در ماف کن بیا ما جا بدرم جا وی وانو سر سیاغ در پر او تنه دق پوک راو گر اللہ تیتا کوری در پلار دا قرآن اگی منل و دیو جا اغایی ایزت من شو نالو اولای که خیزب اللہ دا قطعن دل دا اللہ دا دا چی دا اللہ پا دین غیرت کئی دا دا اللہ دا چی ارچات رے گپ شفی دا دا اللہ دے باسے اخوادی خواکی گی اللہ خبرداری نا یاو دا لاری لاریو کی لار دوا سرمیس خبرنا او کینی پاسی بنا بیرتیان تر دین پروش ترا دا قطعن دل دا اللہ دا خبردارا یکن دل دا اللہ ہم دیدی کامیابا نصورت کے ترغیب اگر جہار انفاق سا او سر رد رسم باطل داو فارا بکین چی چا با خد تا انتی علی قضا ریو من دادا پدبان آرام شوا نو اللہ پاک دا حکم راشینا آرام ندا البتا دیو فرد سپاد بلاویلے گناہ کردے دیو با دو میں سروجی نسی که غلام خوشتے نا دو میں سروجی بانیسی